Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce Doğa Defteri 2019'a da bakalım. Sel Yayıncılığın hazırladığı Gün Dönümleri, Fırtınalar, Uçanlar ve Çiçek Açanlar kitabında Deniz Gezgin tarafından derlenmiş bilgilere bakıyoruz ve 21 Mart günü ne olmuş? İlkbahar ekinoksu, gün tün eşitliği, Nevruz ve Dolunay bugün. Onu da belirtelim. Gece ve gündüzün eşitlendiği bugün ilkbaharın başlangıcını oluşturur. Bu yüzden eski takvimlerde yıl bugünle başlatılır. Çünkü tohumların atılacağı, bitkilerin yeşereceği, hayvanların uykudan uyanacağı, gidenlerin döneceği mevsim gelmiştir. Yani Nevruz, yani yeni gün, diriliş, uyanış zamanıdır. Tüm canlıların kutlu mevsimi, doğanın sonsuzca döngüsünün işareti, yeşermenin vaktidir. Yaşamın doğum günüdür. Bugün açan ilk çiçeğe baharın müjdecisi olarak Nevruz adı verilmiştir. Kimi kültürlerde bu antahşum, yani çiğdem, krokus, kimisinde irisgillerden Nevruz çiçeği, iris kaukasika, persika olmuştur. Bugün çocuklar önce kırlardan çiğdem türü yenilebilir çiçekler koparır, sonra da kapı kapı dolaşarak tahıl ve meyve toplarlar. Gün sonunda birikenlerle bir pilav pişirilir ve hep birlikte yenir. Bu kökü çok eskilere dayanan bir gelenektir. Şarkılı, oyunlu, çiçekli, çocuklu bir bereket ritüeli. Evet, bugün Nevruz ve yeni baharın doğduğu gün. Fakat doğa defterinde belirtilen bu hayvanların uyanışı gibi durumla alışık olduğumuz döngüler biraz rezesinden, çivisinden çıkmış gibi gözüküyor iklim krizi yüzünden, küresel iklim değişikliği yüzünden. Yani hayvanların bir kere uykudan uyanacağı zaman deniyor ama İngiltere'de mesela gördüğümüz gibi engerek yılanı artık uyanamıyor çünkü uyuyamıyor. Kış uykusuna yatamıyor. Tohumların atılacağı ve bitkilerin yeşereceği günlerin tarihi de biraz kaymış durumda gibi gözüküyor. Çok daha büyük bir problemle karşı karşıyayız. Onun için gençler, çocuklar ayakta zaten. Büyüklerin bu değişmez durumunu, düzenini değiştirmek istiyorlar. Doğanın dengesini yeniden olmasa bile, hiç olmazsa eskisine daha yakın bir hale getirebilmek için. Evet, her ne kadar uyanmış olsanız bile bazen çok yorgun bir şekilde hayata devam edebiliyorsunuz. Resmi verilere göre sebepsiz ve kalıcı yorgunluk da kendini gösteren, iş verimliliğini neredeyse yarı yarıya düşüren kronik yorgunluk sendromuna dünyada yakalanan 17 milyon kişi varmış. 17 milyon kişi sürekli yorgunmuş. Uzmanlara göre bir o kadar kişide teşhis konmamış, hatta teşhis konmamış olsa da aynı hastalıkta muzdaripmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Stanford Üniversitesi'nin tıp fakültesinde biyologlar 2017'de 500'ün üzerinde kişinin kan örneklerini incelemişler. Bu kişilerden neredeyse 200'üne uzmanların fizyolojik nedenine uzun süredir inanmayan bu CFS, kronik yorgunluk sendromu, CFS özür dilerim, CFS kronik yorgunluk hastalığı teşhis konulmuş. Yorgun, uykusuzluk, hafıza bozukluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, daha birçok rahatsızlıktan şikayetçiymiş bu insanlar. Hormon dengesizliğinden bahsediyor ve yorgunluğu atacak egzersizler öneriyor doktorlar. Hareket edin diyorlar yani. Bahar da geldi, hareket edin. Evet, yalnız bu tabi basit çözümlerle halledilecek gibi bir şey değil. Çünkü dünyanın da çivisinin çıktığını biraz önce söyledik. Yani genel bir sistem problemi var. Şimdi birazdan zaten Güney Afrika'nın, Afrika kıtasının güneyinde akıl durduracak kadar feci şeylerin olduğundan da bahsedeceğiz. Ama bir bütün olarak yeryüzünün yıkıma uğramakta olduğundan bahsedeceğiz. Ve hatta bu sistemin bir an önce değişmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak 15 Mart'ta bu büyük yürüyüşün, gençlerin ve çocukların büyük yürüyüşü, iklim grevi yürüyüşü başladığı gün kaleme aldığı yazıda Guardian yazarı ve aktivist George Monbiot, kapitalizmin yeryüzünü yok ettiğini ve gelecek kuşaklar için yeni bir insan hakkı lazım geldiğini söylüyordu. O yazıyı da çevirdik. Bugün okuma fırsatımız olur. İnternet sitemizde de bugün gene yer alır diye düşünüyoruz. Yani iklim grevine giden çocuklar haklı. Aç gözlülüğümüzü tatmin etmek uğruna onların hayatı feda edilemez diye alt başta olan bir yazıydı. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım, sonra döneriz ana konuya. 1941'de bugün Ankara Radyosu yeniden Rumca yayına başlamış. Bir ara kesilmiş herhalde. Sonra tekrar duyulmuş Rumca yayın. Şimdi artık yapılmıyor çünkü Rum da kalmadı zaten memlekette. Birkaç bin bile değil sayıları, o yüzden artık. Apo Evmatini bile kapandı. Evet. 1965'te bugünse Martin Luther King 3200 kişilik bir grupla insan hakları yürüyüşü için Alabama'da Selma kentinden Montgomery'ye, gene Alabama'da doğru yola çıktı ve tarih bambaşka oldu. Siyah hakları, insan hakları ilk kez değişecek bir mücadele sonunda değişecekti. 1978'de de bugün Rodezya'da, şimdiki adı Zimbabwe, seller sular altında olan şu anda Rodezya, o zamanki adıyla İngiliz sömürgesi, beyaz ırkın egemenliği bugün sona ermiş 1978'de. Ne kadar yeni değil mi? Yani 40 yıl ancak işte. 3 siyah bakan göreve başlamış Rodezya'da. Ian Smith miydi adı? Öyle bir adı vardı. Beyaz son, beyaz sömürgeci başkanın. Evet. Ve işte böyle bir durumdan bahsediyoruz. Dün tahminlerimiz doğru çıktı, bunu da söyleyelim. Nazarbayev istifa ettiğini açıklamıştı, nasıl oluyor diye konuşuyorduk. Meğerse istifası yalanmış, öyle de olduğunu tahmin ediyorduk. Zaten 28 yıl devlet başkanlığı yaptıktan sonra dün sürpriz deniyor ama kimseyi, bu konuları yakından takip etmeye çalışan bizim gibi insanlardan kimseyi şaşırtmayan bir kararla adını başkente vermiş mesela. Nur Sultan Nazarbayev'in vermişler mi, hediye mi etmişler? Kendisi mi istemiş? Bence kendisi ister mi canım? İşte hediye etmişler. Bunalıma girmiş, böyle bir hafif bir trip yapmış gibi sanki etrafına. Ardından da gönlünü almak için başkentin ismini Nur Sultan olarak değiştirmişler. Mesela Can diye bir başkentimiz olsa fena olmaz değil mi? Ya da mesela Selahattin. Ya da Roblant'ı ne yapacağız mesela? Roblant'ın ismiyle değiştirsek Ankara'yı. Roblant City. Can. Ya Can gene şey olabilir. Can Azerbaycan gibi böyle şeylerle geliyor ama. Evet. Roblant fena olmayabilir. Benim favorim Robi. Robistan. Fakat benim bu konuda. Ya Mahmut olsa mesela. Düşünsenize, başkentiniz Mahmut. Nerede oturuyorsun? Mahmut'ta. Bence eksik ama. Eksik mi? Evet, bu Nur Sultan adının sadece başkente verilmesi yeterli değil. Bütün şehirlerine Nur Sultan adı verilmeliydi. Nur Sultanistan, Nur Sultaniye, Nur Sultaniyev. Hayır, hepsi Nur Sultan ama numaralandırılacaktı. Hani çeşitlilik? İşte çeşitlilik. Nur Sultan 1, Nur Sultan 2, Nur Sultan 3 diye. Aceleye gidecek. Getirilmiş sokak ismi gibi. Öyle şey olur mu? Biraz daha bence şey yapmak lazım, çeşitlendirmek lazım. Bugün tatlılardan ne var? Nur Sultan. Bana bir bardak Nur Sultan verebilir misiniz? Çocuğunuzun ismi de Nur Sultan gibi olabilir mesela. Evet. Bütün insanlara da Nur Sultan adı verirse biraz karışık olabilirdi. Ama gene de iyi bir şey yani. Böyle diğer şehirlerin adlarını daha da eski adı Astana. Yeni son başkent Astana'ydı. O Nur Sultan oldu. Ama eskiden başka isimleri de vardı. Yani şöyle düşünün, Lenin bile işliyse bir grad ekliyor alt arkasına. Leningrad ya da Stalin de Stalingrad de. Evet yani. Nur Sultan nedir yani? Şehrin ismi direkt böyle Nur Sultan ne oluyor? Şehrin Nur Sultan. Ha mesela. Mesela şehrin Nur Sultan'a hoş geldiniz. Welcome to şehrin Nur Sultan falan deseniz mesela. Artından dans gösterisi, Nur Sultan dansı. Yani fikirleri etkili olacak demişler. Yani ben de söyleyeyim şimdi, eski başkenti Almatı'ydı. Onu değişti. Kazakistan'ın ikinci en önemli şehri. Onu da bence Nur Sultan yapmalıydı. Diğer önemli şehirler Atirau, Baykonur, Çimkent, Ekibastuz, Karaganda, Kostanay, Taraz, Semey, Kızılordu. Kızılordu mu? Hoş olur mu? Kızılorda. Ha, tamam o zaman. Pavlodar, Özkemen, Uralsk ve Türkestan. Hepsi Nur Sultan olacak ve numaralandırılacak. Ayrıca başka bir şey var. Daimi olarak seçilmiş. İşte sen dün soruyordun nasıl oluyor diye. Kazakça'da zaten ne demek? Başkent. İnsanın astana. Kendine yakışanı giymesi demek astana. Evet. Aynen öyle. Parlamentonun üst kanadı senatoda da Tokayev'den boşalan başkanlık görevine kim geldi? Nur Sultan diye. Hayır, onun kızı. Nazarbayev'in büyük kızı Dariga Nazarbayeva geldi. Yani senato başkanlığı ülkenin siyasi hiyerarşisi bakımından devlet başkanlığından sonra ikinci sırada geliyor. Anayasaya göre devlet başkanının istifası veya ölümü halinde de senato başkanı devralıyor. İşte o da devralmış, senato başkanı olmuş kızıyla. Sen istifa doğru mu değil mi diye konuşa dur. Ve üç çocuk annesiymiş ama Nazarbayeva. Ülkenin ana televizyon kanalında yöneticilik yapmıştı. Ayrıca da operalarda rol alıyor. Ama çocuğun adı dedesinin ismini verme geleneği orada da vardır muhtemelen, atasının ismi. Tabii. Nur Sultan diye. Zaten bir parti kurmuştu kendisi. Nur Sultan Partisi. Yok. Nurlu Vatan Partisi. Yaklaşmışım. Yaklaştın evet. Nurlu Vatan. Başkent kesmez yani. Sadece başkent bütün kentlere verilmeli. Nur Sultan 1, 2 falan diye gitmeli. Niye belki. Ülkenin ismi de aynı şekilde Nur Sultan olarak değişti? Ülkenin ismi seksik. Diplomatik bir sorun mu çıkıyor? Kazakistan. Nur Kazakistan ya da Kazak Nuristan. Olmaz öyle şey. Sürpriz bir kararla istifa etmişti diyorlar ama sürpriz falan yoktu. İyi sevinsinler, yatsınlar, kalksınlar gene Kazakistanlılar. Dediğim gibi ismi ya Mahmut olsaydı. Mahmutistan mı diyeceklerdi? Evet, ne var bunda? Mahmut Bey var diyorsunuz, Mahmutistan niye olmasın? Haklısınız siz de tabii, pardon. Evet, her zaman haklıyım ben. Şimdi efendim, bakalım diğer haberlere. Bu çok sevindirici Kazakistan haberinin ardından. Kazakistan'da ayrıca Sovyetlerin, o zamanki Sovyetler Birliği adıyla Rusların... Uzay ismi. Uzaya, evet, Baykonur. Baykonur uzay ismi. Onun da adı şimdi Nur Sultan 9 falan olacak tabii. Mesela bizim dediğimiz olsa gerek. Ay, orada da Nevruz kutlanıyormuş renkli ritüellerle bu arada. Çünkü Türk dünyasının önemli bayramlarından ve baharın habercisi olarak kabul ediliyor Nevruz. Anadolu Ajansı'nın yazdığı üzere. Geleneksel kıyafetler giyerek kültürel ve spor etkinliklerine katılıp Nur Sultan dansı yapmışlar. Astana diye yazıyor hala. Astana demiyoruz. Astana eskisi. Eskisi. Anadolu Ajansı. Astana eskisi, artık Nur Sultan orası. Yok. Neydi? Astana'nın adı değişmedi. Neyin değişti? Benim kafam karıştı. Ha, Astana'nın adı değişti, haklısın. Ha işte tamam. Benim de kafam karıştı biraz. Bu demokrasi işi zor iş ya. Evet, şimdi efendim şeye bakalım. Büyük önemli haberimiz. Bir kere şu, yani Mozambik'te felaketin boyutu tasavvur edilemeyecek, yani anlatılamayacak kadar büyük oldu. Binlerce insan damlarda, ağaçların üzerinde bekleşiyor. Ulaşılamıyor insanlara. Aç ve susuz olarak insanlar bekliyor. Bayağı böyle bir şey var Mozambik'te. Siklon Idai. İdaya siklonu vurdu ve devam ediyor yağmurlar. O yüzden de arama kurtarma operasyonları da zorlukla yapılıyor. Güney Afrika'nın bütün hava kuvvetleri ve Hindistan deniz kuvvetleri de işe müdahale etti. Ancak deniz, yani etrafı, dört bir tarafı denizlerle çevrili bir adaya dönüştü çünkü koca şehir. Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nuyisi konuşmuş televizyonda. Çok büyük bir insani felaketle karşı karşıyayız. 100.000'den fazla kişi tehlike altında demiş. 100.000'den fazla kişi. 100.000'den fazla, evet. 8 metreyi bulmuş. Dün 6 diyorduk. yeni bilgilere ulaştığımız zaman storm surge diye adlandırılan o dalga boyları 8 metre olmuş. Küresel iklim değişikliği bu işte sevgili dinleyiciler. Bu ta kendisi. Öylesine büyük ki ölçek Güney Afrika, Güneydoğu Afrika ülkesi ve bu INGC denen çok bu konuda ciddi şekilde deneyimi olan da bir kuruluş, işte bütün bu siklonlarla, hortumlarla vesaire uğraşan felaket, FEMA gibi yani şeylerle uğraşan, felaketlerle uğraşan kuruluş yeter tamamen aciz kalmış, gücünü yetiştiremiyormuş INGC. Arama kurtarma operasyonları. 530 bin kişinin yaşadığı kentin, hangi kent diye soracak olursanız, Beira. Beira. Başkenti değil mi? Hayır. Değil mi? Değil. Başka şehirlerinden bir tanesi. Beira. Ve civarındaki bölgelerde. Mozambik'in başkentinin adı Maputo. Maputo işte, evet. Beira'nın ve civarındaki bölgelerin %90'ının kasırgada zarar gördüğü ifade edildi. Evet, bir şehrin %90'ının yani. %90'ını gitmişti. Evet. Vay canına. 600 bin hatta 600 bin kadar insan acil yardıma ihtiyaç gösteriyor. Bu ölü ya da yaralılar hariç yani kalan 600 bin kişiden bahsediliyor. O yüzden işte büyük bir tehlike altında deniliyor galiba bu kadar fazla insan. Hala devam ediyor tehlike. Yani mesela Buzi bölgesinden bahsediliyor. Havadan çekilmiş görüntüler var. Fotoğraf ve videolar var. Beira kentinden bile daha fazla etkilenmiş olduğu anlaşılıyor. Ve 200 bin kişilik bu nüfusu olan Buzi kenti eğer yağmur yağmaya devam ederse belki de ortadan kalkacakmış. Bayağı suların altında kalacakmış Buzi kenti de. Çok acayip bir şey. Yani son derece sınırlı bir şey var. Bunları okumak bile insanın içine azap veriyor doğrusunu isterseniz. Zaten yoksul bir ülke. Zimbabwe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Biggie Matitsa konuşmuş. O da demiş ki bugüne kadar gördüğümüz en büyük altyapı hasarıyla karşı karşıyayız. Evet, bütün güney yarıküreyi vuran en büyük felaket olduğu söyleniyor zaten. Önceden kimse uyarmadı mı gerçekten? Evet, onu Ümit Şahin önemli sordu. Dünkü önemli sorulardan biri oydu. Bu kadar büyük bir felaketin geleceğini başta NASA ve NOAA gibi büyük çok bu tecrübeli kuruluşlar, uluslararası Dünya Meteoroloji Örgütü falan nasıl göremedi, uyarmadı bilmiyorum. Yani uluslararası arama kurtarma danışma grupları da uyarılmış. Fakat daha çok deprem. Yani sel yerine daha çok depremle, deprem tecrübesine sahiplermiş. Ve yani resmi rakam Mozambik'te 202 olarak verilmişti dün ölü sayısı. Yani bir gece içinde iki katına çıktı. Fakat bu son derece kısıtlı bir rakamı ifade ediyor. Çünkü ancak sayabildiklerini söylüyorlar. Ve gerçek çok çok daha yüksek olan rakam. Uzun süre bilinemeyecek deniyor. Yani hakikaten söylenecek söz yok. Sözün bittiği noktalardan bir tanesi. Bunu çok sık kullanılan bir klişe ama burada yeterli olabilir. Gerek görüntü olarak gerekse de bu ayrıntılı bilgiler olarak. Yani uzun süredir burada 25 yıla yakın zamandır yayın yapıyoruz. İlk defa bu kadar vahşice sürpriz bir yıkıma uğradığımızı söyleyebilirim. Yani pek çok insan ölmüş. Malawi'de ve Zimbabwe'de de yardıma ihtiyacı olan var ve yetişilemiyor kesinlikle. Yani sadece bazı gemiler girip çıkabiliyor, tekneler şeyde, liman da yıkılmış, tahribe uğramış durumda ve çok tehlikeli, zor bir işle meşguller. Yani 400 kilometre karelik bir alandan fazlası tamamen yıkılmış durumda. 400 kilometre kare. Ve yani yukarıdan uydu görselliklerine bakıldığı zaman, imajlarına, ve bazı yerlerde 6 metre derinlikteymiş. Evet. Şehrin sokaklarında 6 metre. Artık işte düşün nasıl hastalık çıkacak yok bir de. Yani. Evet, içecek su da yok. 600 binden fazla insanın etkileneceğini bir kez daha tekrarlayalım. 600 binden bahsediyoruz. ve Birleşmiş Milletler tahminlerine göre acil olarak, günlük olarak, yani şu anda 41 milyon dolarlık bir yardıma ihtiyacı var. İlk hayat kurtarabilmek için. Ama bu hesapta da şimdi bu ölçek bilinmeden, yani felaketin boyutu tam ölçülmeden söylenmiş. Çok daha yüksek bir miktara ihtiyaç olacak ve Birleşmiş Milletler çağrılarda bulunuyor hemen 3 ülkeye de yardım yağdırılabilmesi için. Zaten bunların çoğu da dünyanın en yoksul ülkeleri ve en az küresel iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya katkıda bulunan, karbon emisyonları yapan ülkeler. Kimi sömürgesiydi Zimbabwe? İngiltere değil mi? Yok, Rodezya. Mozambik'ten bahsediyoruz. Mozambik'ten bahsediyoruz, pardon. O Portekiz'in. Portekiz de en böyle görünmeyen sömürgecilerden bir tanesidir. Büyük bir diktatörlükle yönetildi. Mozambik. Hapishaneleriyle meşhur. Yani çok, ben karıştırıyorum. Salazar diktatörlüğünde. Yani yasla başlamış, son derece zor bir durumdayız demiş, senin de söylediğin gibi Newsy. Bakalım ne olacak. Yani Extinction Rebellion hareketi de tweet atarak durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyorlar. Yok oluş isyanı hareketinin şeylerine, tweetle mesajlarına bakıldığı zaman iklim yıkımıyla aşırı hava olayları arasında nasıl bir bağlantı olduğunu görmek mümkün deniyor. Çok az maalesef, yani şeylerde, medyada çok az yer, evet, buluyor. Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine engel olarak görülen kuraklık, ülkenin her 3 ya da 4 yılda bir karşılaştığı durum olarak da nitelendiriliyor. Bizim daha önceden kaydettiğimiz Wikipedia bilgilerine göre. Yani sürekli böyle bir kuraklığın vurduğu bir ülke aynı zamanda. Ülkenin, ya kuraklık ya sel. Evet. İklim değişikliğinin en somut hali, evet, olarak. Ve hiçbir katkıları yok. Yani binde biri bir zengin yönde. Ama gelişmiş ülkelerin, bu ülkenin vatandaşlarının bu kadar binde biri yoksul olmasında muhtemelen Portekiz'in bir kayıp payı olsa gerek. Yani ülkenin resmi dili Portekizce. Ve Portekiz şimdi oturduğu yerde bakacak mı bu felaketi? Bakacak tabii. Seyrine baktı. Ben benim alakam yok. Yapacak, seyrine bakacak. Afrika'nın güneydoğusunda bu kasırgaya da siklon nedeniyle mahsur kalan binlerce kişi var. Zamana karşı yarış sürüyor. 100 binden fazla kişi risk altında olduğu söyleniyor. Zimbabwe'de işte sömürgesiydi. İngiltere'nin. Rodezya, onlar da değil bakıyorlar. Mi? Evet, Rodezya'ydı. O da bugün zaten bağımsızlığına kavuşma yıl dönümüydü. Andık ve Mozambik'in orada, Zimbabwe'de en az 100 kişi, 98 kişi öldü. 217 kişiden haber alınamıyor deniyor. Ve Malawi'de de, Malawi kimin sömürgesiydi hatırlamıyorum, paylaşılmıştı. Bakalım. Fransa olabilir mi? 80 binden fazla kişinin evini kaybetti. 80 bin kişinin artık dün evinde otururlarken şimdi artık evlerinde oturamıyorlar. Çünkü evleri yok. Böyle bir durumla karşı karşıya. Nasıl paylaşıyorlar bu ülkeleri kendi aralarında? Zar mı atıyorlar? Yok, ufak toplantılar yapıyorlar dünyaya açıklamadıkları. Ya dünyanın en büyük ülkesi, toprakları Afrika'nın, Afrika en büyük kıta. Afrika kıtasının en büyük ülkesi Kongo ve bir kişi Belçika kralının özel mülkü, arazisi. Daha ne istiyorsun? Leopold'un, kralın özel mülkü. Şeyin tapusu da Osmanlı'daydı ama onu da hatırlatayım. Irak'taki yerlerin falan, i̇şte Yemen falan. Bu özel mülktü. Aynen. Evet, yani ve şimdi mesela Guardian'da bir ufak derleme var. Mektuplar, okurlardan ve uzmanlardan gelen mektuplar var. Ve mesela diyorlar ki Friends of the Earth gibi kuruluşların, yani dünyanın dostları gibi kuruluşların başındaki kişilerin yazdıkları, fırtınalar, hortumlar, kasırgalar ve seller sadece artacak bundan sonra da, böyle gidecek diyorlar. Çünkü ısınıyor gezegen, küresel ısınma var ve yani şu anda zengin ülkelerin derhal harekete geçmesi gerekir demiş. Sen düşünebiliyor musun böyle bir şey yaptıklarını? Yani evet. Yani düşünemiyorum. Mozambik gibi yerlerin vurulmasını azaltmak için şeyi ve mesela meteorolog Bernadette Woods Plackey de yani küresel ısınma etrafında televizyon haberlerinin buna çok ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen bir yazı yazmış. Yüzlerce insan ölüyor, yüzlerce. Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısının 104'e çıktığı söylendi. Dün 73'te bırakmıştı. Afganistan'da son zamanlarda yaşanan sel felaketinin ardından, son zamanlarda yaşanan en büyük sel felaketlerinden birinin ardından 122.600.000'den fazla kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi. 122.600.000'den fazla kişi. 122.600. Evet. Yani zaten ülke kuraklıktan ötürü beli kırılmış bir şekilde oradan oraya iç göçen insanların barındırıyordu. İç göç yaşanıyordu. İnsanlar çocuklarını satıyorlardı. Şimdi de bu sel olayından sonra 122.600'den fazla kişi yardıma muhtaçmış. 14 şehirde. 14 şehirde mi? 14 şehirde. Vay canına, 63 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmış. Sel ve yıkımlar sonucu. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Yani günün hakikaten işte bütün çocuklar da sonunda yeni Z nesli ya da iklim nesli, iklim kuşağı bunun için harekete geçti. Acele etmeye hiçbir şey gerekiyor. Yapılmıyor. Evet, acele. Bize de resimler ulaşmaya devam ediyor. Yarın büyük bir listesini vereceğiz onun. Sen iklimin resmini çizebilir misin? Greta adı altında yaptığımız çağrılarda çocuklardan ve gençlerden büyük bir ilgi gördü. İran'da da 3 kişi ölmüş bu arada sellerden ötürü. Evet evet, her tarafta bu çok ciddi bir, yani gezegenin hali harap ve derhal harekete geçilmesi için her şeyin yapılması gerekiyor. Birazdan bu konuyu biraz daha işlemeye devam edeceğiz. Açık Gazete. Vurdular, kanadını kırdılar. Daha ben neydim ki? Annemden ayırdılar. Gel gel yanıma çabuk, kaçtın canıma çabuk. Aldın alır parmakları, batır kanıma çabuk. Çocukluğumda eşinir, eşinir de deşinir. Benim sevdiğim olan şimdi nerede düşünür? Gel gel yanıma çabuk, kaçtın canıma çabuk. Aldın alır parmakları, batır kanıma çabuk. Çatık kayalı yerde, göter mayalı yerde. Sevdiğimin kavalı kaldı dayalı yerde. Gel gel yanıma çabuk, kaçtın canıma çabuk. Aldın alır parmakları, batır kanına çabuk. Kayalar kocalendi, güzeller suya indi. Her güzelden bir öpüş, yine can tazelendi. Gel gel yanıma çabuk, kastım canıma çabuk. Aldın alır parmaklarım, batır kanıma çabuk. Aşık Veysel, Kekli Gidim Vurdular dinlediğimiz Veysel Şatıroğlu ama çok daha iyi bilinen adıyla Ozan Aşık Veysel, 1894 25 Ekim doğumlu Şarkışlalı. Ölüm yıl dönümündeyiz. 21 Mart 1973 Afşar Boyu'nun Şatırlı Obası'na mensup Sivasili Şarkışla ilçesinin Sivri Alan köyünde doğuyor. Çiftçi bir ailenin çocuğu. 7 yaşında çiçek hastalığı sonucunda bir gözünü kaybediyor. Diğer gözünü ise bir değneğin batması sonucunda kaybediyor. Babasının da kendisine oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlıyor. Sonunda da 1933'te de Ahmet Kutsi Tecer'in şair, araştırmacı, onun teşvikleriyle de kendi sözlerini yazıp söylemeye başlıyor. Çok büyük bir doğayla iç içe ve Şiirleri Değişler diye 1944'te, Sazımdan Sesler 1950'de, Dostlar Beni Hatırlasın 1970'te kitapları var. Ölümünden sonra da Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlanmış 1984'te. Ona da bir günaydın demiş oluyoruz bu şekilde. Ve konumuza, ana konuya dönersek, gazetelerde maalesef yok, hatta uluslararası gazetelerde de pek yer almıyor. Ama hem Afrika'da büyük bir felaket var, ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri'nin Midwest denen yerinde de Amerika'nın mesela büyük güçlü hava kuvvetlerinin bir büssü orada sular altında kalıyor. O da Nebraska'da oluyor, sular altında. Fakat en büyük felaket, yüz binlerce kişinin derinden etkilendiği ve yoksul ülkelerde, Zimbabwe'de, Mozambik'te, Zimbabwe'de çok berbat bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi Tim Flannery, iklimin efendileri diye de bir çevrilen bir kitabı da vardı. Çok Avustralya'nın ünlü bilim insanı, yazar, Avustralya Müzesi'nde köklerine dönmüş vaziyette bir yazısı yayınlandı Guardian'da. Ve başlık olarak şunu söyleyebiliriz: İnsanlar iklim değişikliği konusunda şoke olmuş durumda bir kısmı. Aslında öfkelenmeliydiler halbuki, diyor. Yani bu büyük bir adaletsizlik var, diyor. Ve hiçbir zaman benim gençliğimde mesela şey yaptım, mucize gibi baktığım doğa olaylarını göremeyecek yeni Avustralyalılar, diyor. Ne kadar acı bir şey, değil mi? Ya Melbourne'da doğmuş ve çok zengin bir florası olan, bitki örtüsü olan bir yerde baharları filan o zaman müthiş bir zenginlik içinde yaşadıktan sonra, şimdi halbuki baharlarda artık şehirler beton ve yanmış topraklardan bahsediliyor. 63 yaşında kendisi, bütün gençliğini yüzerek ve scuba yaparak, yani bayağı tüple dalarak Port Phillip Körfezi'nde, kuzeyde şey yapmış. Şimdi tamamen ortadan kalkmış, bozulmuş yerlerden bahsediyor. Evet. Ve tabii Great Barrier Reef dedikleri Büyük Mercan Resifi seti 2016 ve 2017 yıllarında artık büyük bir yıkıma uğradı ve bir daha da kurtarılıp kurtarılamayacağı konusunda büyük tartışmalar var. Yani %70'i 100 yıl önce orada olanların %70'i ortadan kalkmış, diyor. Çok büyük bir öfke olması lazım. Aşırı hava olaylarından dolayı küresel açlık çok artmış durumda. En önemli etkilerinden biri tabii, yani su ve yiyecek yetiştirilemediği için, bulunamadığı için açlık artıyor. Yani geriye doğru gidişi dünyanın ve insanlığın bu sebeple açık söylemek gerekirse dehşet verici demiş. Hiçbir şey daha önemli olamaz küresel gıda güvenliğinden, diyor. Evet. Ama bunu kimsenin umursadığı da yok. Özellikle siyaset bilimcilerden filan böyle bir şey görülmüyor. Yani özellikle bir de bu kalabalığa baktığınız zaman karşılaştığınız yüzlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Anadolu Ajansı muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte Birleşmiş Milletler'in nüfus fonunun verilerini karşılaştırarak yaptığı bir derleme var. 2018'de 82.382.000 olan Türkiye nüfusu %18.4'ünü İstanbul'da barındırıyormuş. İstanbul'da, İstanbul'un nüfusu 5 yılda 907.257 kişi artmış. 1 milyon kişi artmış. Artmış, evet. Ve dünyanın da en büyük ülkelerinden biri değil ama geride bıraktığı ülke sayısı da haddi hesabı yok herhalde, değil mi? Çok, ondan çok daha az nüfuslu birçok ülke var. Bu dönemde nüfusu %6.4 artarak 15.067.724 kişiye yükselen İstanbul 204 ülkeden 131'ini geride bırakmış. Yani dünya üzerindeki ülkelerin yarısından daha fazla. Belçika 11 milyon, Yunanistan 11 milyon, Avusturya 8 milyon, İsviçre 8,5 milyon. Bunlar İstanbul'un nüfusundan az yerler. Evet evet, onu söylüyorum işte, yarı yarıya. Yani. Mesela haberlere bakıyorsunuz, açtığınızda Bağcılar'ın 22 mahallesinde yüzme havuzu şeklinde böyle ufak olarak gözünüzün önüne gelen şeyler var. Ama Bağcılar'ın nüfusuna baktığınız zaman tahmin edebilecek misiniz Bağcılar'ın nüfusunun kaç olduğunu? 2 milyon. Yok, milyon değil. 7 milyon, milyon değil şimdilik. Ne mutlu ki. 748.000 civarında, evet, 2017 sonu itibariyle 748.000 civarında. Bu da işte İzlanda gibi ülkelerin iki katı falan oluyor. Evet, 300 küsur bin İzlanda. Evet, Liechtenstein şu bu. Evet, yer darlığı, açlık, susuzluk ve kuraklık, her şey mevcut. Ama iyi bir haberim var. Hadi gene. Dünyanın ismi Nur Sultan olarak mı değiştiriliyormuş? Hayır, başka bir şey. Şimdi Çin'e götürüyorum seni. Yapmayın, ne gerek var? Ama Çin'in müreffeh bir yerine. Müreffeh bir yer mi? Evet. Zengin, güzel. Şangay. Hong Kong. Çin değil ki orası, Hong Kong. Çinler oturuyor orada da. Ama ben hatırlıyorum onu devirde. Eskiden İngiltere mi diyordunuz oraya? He? Eskiden İngiltere mi diyordunuz oraya? Hayır, Hong Kong diyorduk ama orada yaşayanlar Çinli. Şimdi ama iade etti İngiltere onu. Tamam, şimdi Britanya Çin'e iade etti. Herhangi bir Hong Kong'un numarası yok mu artık? Bağımsız değil, hayır. Çin'in bir parçası. Belediye, Hong Kong Belediyesi mi? Evet. Hong Kong ama çok zengin ve güzel bir yer, biliyorsunuz. Fotoğrafları, filmlerini gördüğün zaman aklın şaşıyor. Ne kadar zengin, ışıklı filan bir yer. Ama konut sorunu varmış. Evet, bunu diyorum. Konut yapacak yer kalmamış. Ama çözüm gelmiyor. Yerin altına mı gireceklermiş? Hayır. Yerin üstüne? Üstüne, evet. Suyun üstüne. Dünyanın en büyük yapay adalarından birinin inşa edilmesi planlanıyormuş. Hadi gene, yaşadın. Yapay ada. Yapay ada. 80 milyar dolarcıkmış sadece. Böyle bir proje. 80 milyar. Ve yapay ada yapılacakmış. Kim yapıyormuş? Kim yapıyormuş? Lantau adası bu. Denizde 1000 hektarlık bir alan doldurulacakmış. Yani Hong Kong nüfusu neymiş ya? 260 bin konut inşa edilecekmiş. Nasıl? 260. Kaç? Bağcıların 1/3 kadar ama çok zengin bir yer orası. Yani New York'taki Central Park'tan, Merkez Park'ından 3 kat daha büyükmüş. 260 bin konut inşa edilecek, BBC Türkçe'nin haberi bu. Ve 1998'de açılan Hong Kong Uluslararası Havalimanı yaklaşık 20 milyar dolardı. Şimdi bu onun 4 katı oluyor. 7.4 milyon nüfusu varmış. Az mı? Kaç kişi? İstanbul'un yarısı. Ya evet yani. Kaç kişilik yapılacakmış? 260 bin. Konut. Ama her birinde mesela 4 kişi olsa. 4 kişi mi? 1 milyondan fazla oluyor insan. Havası nasıl acaba? Kirli mi? Yoo, tertemiz. Projeye karşı çıkanlar da varmış. Maliyet çok yüksek olacak. Deniz canlıları ve özellikle pembe yunuslar zarar görecek. Bir de pembe yunus mu varmış? Bir de itiraz varmış. Onlar ölecekmiş, pembe yunuslar galiba. İlk yok defa olacakmış. Bir de halkın görüşünü alsaydınız iyi olurdu demişler. Türkiye mi burası, öyle herkesin görüşü alınacak? Evet, haklısın. 7,5 milyon nüfus işte. 7 milyon 300 bin nüfuslu. Dünyada konut fiyatlarının en yüksek olduğu yerlerden biriymiş. Yani gerçekten pembe. Bildiğim, evet, pembe bir yunus var şu anda. Evet. Ve yani Ek olarak bir ek proje de var, dinliyor musun? 700 hektarlık ikinci bir yapay ada daha inşa edilecekmiş. Ayrıntıları ve olası maliyeti bilinmiyormuş. Ayrıca dünyanın en uzun köprüsü yapılacakmış. Şimdi soru. Yarı özerk bir Hong Kong, yarı özerk bir şey Çin'de. Dinle, sorumu dinliyor musun? Pembe Yunus varmış ya. Buyurun efendim. Lantau Adası'nda dünyanın en uzun deniz köprüsünün inşasında da zaten başlanmıştı. 55 kilometre uzun. Hong Kong Millet Köprüsü. Hong Kong'u Macau ve Çin anakarasına bağlayacak ve bu köprüyle Çin yarı özerk Hong Kong üzerindeki ağırlığını da artırmayı hedefliyormuş. Şimdi öp özerk mi? Soru şu. Buyurun. Bu bir çılgın proje olarak adlandırılabilir mi? Ah şu çılgın Çinliler diyebilir miyiz? Şey mi, köprüden bahsediyorsunuz? Hayır. Ney? Bu işte 80 milyar dolarlık yapay ada projesi tabii ki. Yani Kanal İstanbul gibi. Bence bu Hong Kong'un beka sorunu. Bu konuyla alakalı zaten Çinli yetkililer ön plana geçmişler. Yerel seçimlerde de aynı temayla beraber Hong Kong'un gelecekte var olup olmama mücadelesinin verileceğini bu ada üzerinden tasvir etmeye çalışacaklarmış. Olabilir. Ha, yoksa İstanbul'la boy ölçüşme çabası mı var? Ha? Hı? Ne haddine? Bir üçüncü soruyu da soruyorum. Hı. Ama beka sorunu yani, onu söyleyeyim. Beka. İklim değişmiyor mu sanıyorlar yoksa? Bu iklim değişikliğiyle ilgili bu haberlerin bir önemi yok değil mi? Ha, yani sular altında da kalırsa kalır yani, olsun. Önce konut fiyatları, 260 bin konutu satalım, ondan sonra bakarız diye. Bayağı pembe Yunus varmış. Evet. İlk defa görüyorum. Onlar artık kalmayacak. Zaten abi, nüfusu azalmaktaymış. Üzülmenize gerek yok yani. Bildiğin Çinli şey varmış. Pembe Yunus. 60 civarında olduğu yazıyor, bir yerde okudum. İşte onlar da biter artık. Bir de Ankara Kalesi'nden adada şey yaparlar, su parkı yaparlar. Tabii. İçine koyarlar. Bakarlar orada, olmaz mı? Olmazsa da başka renk Yunusları alırlar, pembeye boyarlar, o da olur yani. Çin malı diyorsunuz. Evet, Çin malı. Ankara'nın Kale Mahallesi'nin son sakinleriyle de Fundanur Öztürk ve Efe Öç bir görüşme yapmış BBC Türkçe'nin haberinde. Çok ilginç. Başkentin sembollerinden biridir ve son derece ilginç bir kale mahallesi vardır orada. Tarihi evler. Onların yanında saklı bir mahalleye de ev sahipliği yapıyormuş Kale Mahallesi. Birçok Ankaralı'nın bile haberi yok. Kalenin içinde saklı bir mahalle mi var? Evet. Oo. Ankara'nın en eski yerleşim yerlerinden biri ve kentin sıfır noktası olarak tanımlanıyor. Çok güzel bir mülakat. Benim de naçizane bildiğim bir yerdir Kale Mahallesi. Tesadüfen o sıralarda yolum düşmüştü birkaç defa. Ve onlarca yıldır yaşadığı kentsel dönüşüme de panoramik şekilde tepeden bakıyorlar. Bugün kaleden bakıldığında görünebilen en yakın yeşillik Anıtkabir bölgesinde yer alıyormuş. Dinozor parkı açıldı ya. Evet, onun önünde de zaten fotoğraf çektirdi Cumhurbaşkanı. Onun ismi park, Anka Park, pardon. Anka Park. Anka Park. Anka değil, Anka. Zümrüt'ü Anka ile karıştırdın sen. Evet, bu evet. Ankara'nın kısası. Bugün kaleden bakıldığında en bir tek yeşillik işte Anıtkabir bölgesinde görünüyormuş yakın. Ama başka bir Ankara, bambaşka bir Ankara. Yani bugün Keçiören'de yaşıyormuş mesela Nurettin Yıldız diye birisi. Fakat haftada iki kez baba evine geliyormuş. Neden? Nasıl? İki kez dönüyormuş başka yerde yaşadığı halde. Mahallesiyle özlem gidermek için, mahalle duygusu var. Soğuk. Yani bütün komşularımız gitti, kimse kalmadı diyorlarmış Kale Mahallesi'nin son sakinleri. Bugün halen orada yaşayan birçok sakinin de yaşanan değişim nedeniyle birkaç yıl içinde ayrılmak zorunda kalacağını söylüyormuş. Yani ne mutlu yeni kalelere. Yeni kalelere, yeni gelişim yerlerine. Yani ama spesifik bir durum değil, istisnai bir durum değil. Türkiye'nin birçok ama en eski yerinden biri. Ankara'nın mı? Için ve Ankara'nın en eski yerleri yakılmadı mı zamanında? Büyük yok. Ankara yangınında. Yok yok, burası öyle çok mi? Çok güzel bir yerdir. Harikadır yani. Yani bugün mahallenin sokaklarında da çok sayıda turist geziyor çünkü ününü duyuyor. Olduğu gibi kalan çok ender yerlerden biri, muhteşem bir yer panoramik manzarasıyla filan. Mahallenin eski kimliğinin kalan son temsilcilerinden Halil Atasoy, uzun süre muhtarlık yapmış ve eşi Zeliha Hanım, Zeliha Atasoy da birkaç ev yukarıda yaşanan değişimi anlatıyorlar. Böyle saklı bir mahalle var. Mahalle kültürünün korunması da belediye, yeni belediye seçimlerinde vaatler arasında yani yer alacak. Yüksek sesle dile getirdiğiniz zaman burada hala mahalle kültürü var diye, ondan sonra o mahalle kültürünü yaşamak isteyen birçok mahallesiz oraya gelip elinizdeki mahalle kültürünü de elinizden şey evet, ama zaten tüm komşular gitti, kimse kalmadı. O zaman sorun yok. İçin sorun yok. Okey, gidelim hadi Ankara'ya gidelim. Bir de iklim protestosu başlıyor dünyada, çok önemli. Sanat ve kültür çevreleri de başlamış Britanya'da, bence fevkalade önemli bir haber. Yani Royal Court Theatre, büyük kraliyet sahnesi ve William Shakespeare'in Globe diye adlandırılan meşhur tiyatrosunda aralarında bulunduğu önde gelen sanat şeyleri, kurumları bir gün iklim eylemi yapıyorlar gelecek hafta. Nasıl? Gelecek ay pardon. Ve bu büyüyen muazzam bir sorun haline alan ekoloji krizine dikkat çekmek istiyorlar. Yani gallerde de olacak. Bütün sanatçılar da katılıyorlar ve büyük bir girişim oluyor. Yani sanatçılar, tiyatrocular, sinemacılar, prodüktörler, Young Vic tiyatrosu mesela, Sofokles, Shakespeare, Molière ve Ibsen ve Brecht, bunların oyunlarının sergilendiği yer, binlerce yılın kültürünün temsilcileri artık küresel ısınmaya, küresel iklim değişikliğine ve iklim yıkımına son diye aktivizme girişiyorlar. Büyük tiyatrolar nasıl? İyi değil mi? Evet. Bayağı ilginç. Devamlılık bir... isteyen işler bunlar. Evet, takip etmeye çalışacağız. Beni mutlu eden iyi haberlerden biriydi, dinleyicilerimizi de herhalde. Onun dışında Yeni Zelanda meseleleri var. Silah toplanmaya başlamış Yeni Zelanda'da, hatta yeni kanun da geçirilmiş. Bu sabaha karşının haberinde bu korkunç katliamın arkasından beyaz ırkın üstünlüğüne inanan faşist milliyetçi tiplerin re karşı çok ciddi Jacinda Ardern başbakan BBC'ye de konuşmuş. Irkçı, aşırı sağcı ideolojiye karşı küresel bir mücadeleye ihtiyacımız var demiş. Ve kökünü kazımak gibi bir sorumluluğumuz var demiş. Ayrıntılı bir şey var. Erdoğan'a da tepki göstermişler. Yüzleşmek için bir bakanını gönderiyormuş. Tırnak içinde yüzleşmek, Diken'den okuduğumuz bir haber bu. Bakan mı gönderiyor? Hangi bakan? Yere bakan, yürek yakan. Yani hayır, Gelibolu'da savaşan Yeni Zelandalı ve Avustralyalı Anzaklara atıfla dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler. Kimi ayakta, kimi tabutta geri döndüler demişti ya. Hangi bakanı gönderiyor? Erdoğan. İşte şey. İçişleri Bakanı mı? O da bu konulara dahil olduğu için söylüyorum. Yoksa Dışişleri Bakanı mı? Bir özel görevlendirilmiş bakan, ayrıntısı yok maalesef. Ne konuşacakmış? Kendi. Yüzleşme neyin yüzleşmesi? Özür dilenmesi gereken bir durum var galiba. Özür dilemesi de demedi tabii bunda. Yani yüzleşme denilen şey ne demek? Bakan niye gidiyor oraya? Yani bir şey mi istenecek? Yeni Zelanda'nın yapması gereken bir şey mi var? Hayır, bakanı gönderen Ardern. Ha, Ardern. Tamam. Ardern bakan anladım. Gönderiyor. Yanlış anladın sen. Yani kusura bakmayın sayın dinleyiciler. Ben zannettim Türkiye gönderiyor bakanı. Bir de oradan gideceğiz. Yeni Zelanda'da hesap soracağız falan. 50 kişinin katledildiği muazzam bir katliamın camide, iki camide. Şimdi Yeni Zelanda'nın tepkisini çekmişti ama yanlış anlaşıldı demişler zaten. Kim demiş? Yanlış anlaşıldı diye. Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı Altun. Açıklamasını Fahrettin Altun. Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yapmış ve terör manifestosu sadece Erdoğan'ı değil Türkiye ve Türk halkını da hedef almaktadır demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz. Nasıl soracaktır? Açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama bağlamından koparıldı demişti. Dinersen söyleyeceğim nasıl diye sormaktan vazgeçersen. Şaşırıyorum çünkü ama. Erdoğan'ın sözlerinin hedefinin Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 Müslümanı öldüren teröristin yayımladığı sözde manifesto demiş. Yoksa bunun hesabını vereceksin diyen yani Yeni Zelanda'dan sormuyor tabii. Maalesef bağlamından çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanı bu sözde manifestoya karşılık veriyordu. Türkler Anzak misafirlerine karşı daima cana yakın ve misafirperver davranmıştır demiş. Ben ama gerçekten yine hala şey yapamam. Dedeleriniz gibi tabutla gidersiniz derken burada dedeleriniz diyor. Çoğul eki kullanıyor. Buradaki saldırganın bir kişi değil mi şu andaki yapılan saldırının evet. faili? Diğerleri kim? Yanlış anlaşılmış. Boş ver. Tamam devam. Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında Times gazetesi de İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerdeki bu şeyi korkunç bir terör eylemini sömürmesi kaygı verici diye bir başyazı yazdı. Bir terör saldırısı üzerinden prim yapmak için seçim platformlarını kullanıyor dedi. Ama Avustralya Başbakanı Morrison da Erdoğan'ın sözlerindeki ılımlılaşma memnuniyet verici diyor. Bu da BBC Türkçe'den yani çeşitli kaynaklardan okuyorum. Öyle mi olmuş? Diken'den. Evet öyle demiş. Washington Post gazetesine yazdığı makaledeki üslubu bir ilerlemedir. Ilımlılaşıyor. Çünkü Morrison Erdoğan'ın sözlerini rencide edici olarak tanımlamış ve geri alınsın demişti. Böyle bir şey oldu. Türkiye'de bir de çok ilginç bir haberle bitirelim bu saati. Euronews'un haberi, Euronews Türkçe'nin haberi. İstanbul'u ziyaret eden Fransız bir kadın gazeteci ve çok ilginç bir gazete çıkarıyor. Rennes des temps modernes gazetesi yani modern zamanların, modern çağların kraliçeleri mi? Nasıl okuyacağız bilmiyorum. Böyle bir şey var. Wendy Zahibo bir Türkiye'de Sirkeci'de bir pastanede bir arkadaşıyla birlikte oturup bir şeyler yiyip içiyorlarmış. Affedersin. Olmamış. Çünkü pastaneden kovulmuş. Garson gelip kötü kokuyorsunuz. Çıkın demiş. Nasıl yani demiş. Ya İstanbul gibi bir yerde böyle bir şey yapacaksan garson nasıl para kazanacaksın sevgili restoran sahibi? Yani Afrikalı oldu ama. Ha tamam canım boştan söylesenize. Yemek yedikten sonra Afrikalı kokumuzun rahatsız edici olduğunu iddia ederek bu şekilde kovulmamız çok rencide edici ve hiç adil değil. O anda ne hissettiğimi ifade edecek kelimeler bile yok. Kafamda sadece şu cümle geçti. Siyahi olmak ve yetenekli olmak demiş. Ama Euronews Türkçe olayın yaşandığı Osmanlızadeler Pastanesi'nin yetkilileriyle konuşmuş. Restoran bölümünden sorumlu Ünal Özkan da pastane bölümünde yaşandı olay şoke olduk demiş ve iki kişinin işine derhal son verdik demiş. Videosunu çekmiş çünkü bu genç kadın. Garsona kötü kokudan dolayı mı bizi kovuyorsunuz sorusuna garson evet diyor. Peki hangi kokudan bahsediyorsunuz deyince garson da İngilizce bunu siz daha iyi bilirsiniz diyor. Of. Yani, harika değil mi? Böyle işte. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Biraz geç başladık kusura bakma beklettik. Haberler sıkıştırdı azıcık. Telafi ederiz. Şimdi şeyi soralım yani son rakamlardan sonra senin de 12 Mart'ta ve 16 Mart'ta çıkan iki yazına da baktık T24'te yani hem ekonominin büyümesi ve geleceği konusunda ciddi tökezleme rakamları var hem de işsizlikte de senin kullandığın terimle baş döndüren bir yükseliş olması durumu var. Bunları nasıl yorumlayacağız? Birazcık konuşalım mı? Evet, son ekonomik gidişat programından bu yana iki önemli yeri geldi. Birincisi 2018 büyüme rakamları tamamlandı. Yani hem dördüncü çeyreği açıkladı. Pazartesi günü bu pazartesi değil önceki pazartesi günü TÜİK, hem de 2018'in büyümesi ne oldu? Yani tüm yıl tamamlanmış oldu. Şimdi oradan başlayalım. Çünkü bir, zaten tahminler 4. çeyrekte de ekonominin küçülmeye devam edeceğiydi. Ve nitekim bu tahminler doğru çıktı. Ama yani şöyle söyleyebilirim, daha da belki büyük ekonomisin girdiğini öğrendik. Çünkü bu ulusal hesaplarla, yeni metodolojiyle TÜİK de tam hakim olamıyor. Zaman zaman geçmişteki önceki çeyreklere ilişkin büyük revizyonlar olabiliyor. Nitekim bu sefer de baktık ki öyle bir revizyon olmuş. 0.6 idi büyüme ikinci çeyrek. Yani birinci çeyrekten ikinci çeyreğe 0.6 puan biliyorduk, bir artış oldu. Yani bu normal diye düşünüyorduk. Çünkü ilk yarıda zaten büyük bir sorun gözükmüyordu. Onu revize etti, sıfıra düşürdü. Türkiye İstatistik Kurumu mu? Evet. Tabii. Evet. İstatistik Kurumu sıfıra düşürdü. Ondan sonra yani demek ki Türkiye ekonomisinde tökezleme aslında daha şeyde başlamış. Nisan, Mayıs, Haziran'da başlamış. Evet, 2018'in ikinci yarısında yani. İkinci çeyreğinde başlamış. Evet, ikinci çeyreğinde. Ama onunla yetinmedi. Eksi 1.1 küçülme var zannediyorduk. Daha zannediyorduk değil, öyle söylemişti TÜİK. Üçüncü çeyrek için, yani ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe ekonomi %1.1 daraldı demiştim. Bundan önceki, 3 ay önceki ulusal hesapları açıkladığında. Şimdi bunu eksi 1.6'ya revize etmiş. Şimdi dolayısıyla çok daha şiddetli bir, aslında Türkiye ekonomisinin daralmaya başladığı ve bunu aslında iktidarın da göremediği ve hafife aldığı çok açıkça ortaya çıkmış oldu. Dördüncü çeyrekte de çünkü küçülme eksi 1.6 idi önceki üçüncü çeyrekte, yani revizyondan sonra eksi 2.4. Şimdi üst üste bu rakamları koyduğum zaman çok açık bir şekilde Türkiye ekonomisinin ikinci yarıda %4'e yakın daraldığı, 2018'in tümünde büyümenin sadece 2.6'da kaldığı, 3.8 diyordu Eylül'de, işte bu malum yeni ekonomi programı, aslında orta vadeli program. Ona bir de güzel isim bulmuşlardı, yeni ekonomi programı diye. 3.8 olacak büyüme diyordu. Bu da biraz önce dediğim gibi yani hafife aldığını, gelmekte olan fırtınanın şiddetini aslında yönetimin de çok fazla ciddiye almadığı açıkça görüldü. Şimdi tabii büyük sorun bu daha ne kadar devam edecek? Bunu önceki programlarda da çok tartıştık. Yani benim de kanaatim değişmedi. Bu ilk çeyrekte, 2019'un ilk yılında belki bu çeyrekten çeyreğe daralma hareketi durabilir. Öyle bir sanki görüntü var gibi. Bu şaşırtıcı da değil. Ben doğrusu bunu zaten bekliyordum, söylüyordum da. Çok fazla uzun sürmeyecek daralma belki. Ve geçmiş örneğin en son 2009'daki gibi o kadar büyük bir küçülme de belki olmayabilir. Ama krizden çıkış önceki krizlerde olduğu gibi hızlı olmayacak. Ve adeta bir işte bu düşük düzeyde çakılı kalacağız. Buna dair epey gösterge de var. Şimdi tabii ne olduğunu, resmen daha doğrusu ne olduğunu öğreneceğiz. Bizim tahminleri de bu hafta tahmini yapacağız. Daha yapmadık birinci çeyreğe dair. Onu artık gelecek programda da tartışırız. İşte buna malum V senaryosu değil, L senaryosu diyor iktisatçılar. Ne demek yani, bu? L işte V biliyorsun, V hızla indin, ondan sonra hızlı çıktın. Evet. Ama L düştün, Ama düştüğün yerde kaldın. L şeklinde, evet. Anladım. L şeklinde. Şimdi tabii bu şu tehdidi gündeme getiriyor Türkiye açısından. O zaman işsizlik demek ki yükselmeye devam edecek. Çünkü iş gücü artışı devam edecek. Şimdi daha o noktada değiliz. Yani ne olacağını bilmiyoruz resmen. Tabii tahminimiz yükseleceği yönünde. Fakat bu arada işte 4. çeyrek ve 2018 yılının bütününe dair ulusal hesaplar açıklandıktan sonra işsizlik her ayın 15'inde olduğu gibi iş gücü istatistiklerinde TÜİK 3 gün sonra 4 gün sonra açıkladı. Evet. Şimdi orada sen de hatırlattın, yani yazıma neden baş döndürücü sıfatını kullandım, bu hiçbir abartı değildi. Hakikaten sabahleyin, o sabah 15 Cuma günü saat işte 10'da ya ne oldu diye tabii merakla bekliyoruz. Yükseleceğini tahmin etmiyorduk. O 0.2-0.3 puan herhalde artacak diye düşünüyorduk. Bir de baktım, yanlış mı görüyorum diye inanamadım. Tam 0.7 puan artmış. 13.4'ten tarım dışı işsizlik oranı 14.1'e çıkmış. Genel işsizlik oranı da, o da 12 idi, 12.6'ya çıkmış. %12.6. Şimdi hakikaten çok şaşırdım ve bunu görünce de kendi kendime dedim ki, bir önceki dönemde, yani bu Aralık dönemi rakamları, onu da belirteyim. Yani şöyle, Kasım, Aralık, Ocak aylarının ortalaması, her dönem, her ay yayınlanan istatistikler 3 ayın ortalamasını veriyor. İşte biz buna hareketli ortalama diyoruz. Yani TÜİK öyle yapıyor, daha sağlıklı diye, sakınca yok. Aralık döneminde bu kadar şiddetle artması işsizliğin, dedim tamam, istihdam düştü, bunu bekliyoruz. Ama herhalde geçen dönem Kasım döneminde iş gücünde de bir azalma görülmüştü. Ki bu tabii ki dışı, yani sıra dışı bir gelişme, zaman zaman bazı dönemlerde oluyor bu. Çünkü malum iş gücü artıyor. Hem nüfus nedeniyle artıyor, hem kadınlar giderek daha çok çalışmaya başladıkları için artıyordu. Ama sonuçta herhalde bu ay iş gücü de arttı, onun için böyle oldu. Dedim, hemen şeylere baktım, iş gücü ve rakamlarına, istihdam, iş gücü meğersem yine düşmüş. 60 küsur bin düşüş var. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Şimdi döneceğim buna, geleceğiyle ilgili işsizliğin. İstihdam da olağanüstü. Bir dönemde, yani Ekim ayı istatistikleri, verileri çıkmış, ortalamadan Ocak ayı yerine gelmiş. Değil mi? Aralık dönemi dediğimiz o. Evet. 232 bin galiba. Şimdi rakam tam yanımda değil. Neyse, 230 bin. Evet. Düşüş var. Bütün sektörlerde. Tarım dışında istihdam mı? Senin yazında 243 bin istihdam kaybı var diyor. 243 bin mi? Evet. Neyse, tam yanlış hatırlamışım. Tabii ki bu kadar büyük bir istihdam kaybı doğrusu şaşırttı beni. Onun için baş döndürücü dedim. İnşaat tabii malum en büyük istihdam kaybımız. Zaten Şubat'tan beri istihdam kaybediyordu. O da 77 bine çıkmış kayıp. İşte toplamda 300 bini geçiyor istihdam kaybı. Sanayi kaybetmiş. O da çok ciddi miktarda. Şimdi sonuçta bu şu anlama geliyor. Bir kere düşündüğümüzden daha kötü yansıyor demek ki istihdama daralma, Türkiye ekonomisindeki daralma. İki, iş gücündeki bu üst üste iki dönem düşüş hiç normal değil. Yani artık iddiaya da girebilirim herhalde. Bu sefer Ocak dönemi açıklandığında, bu Nisan ayının 15'inde iş gücünde bir artış göreceğiz ve istihdamda bu kadar şiddetli bir düşüş olmasa bile gene düşüş olacağı hemen hemen belli. Demek ki tavan yapacak işsizlik. Evet, bu da tabii çok son derece kaygı verici bir şey. Çünkü işsizlik toplumsal bir çöküntüyü, yani şimdi bu gerginliği çok meydana getiriyor. Ömer, ben geçen günde bunu dedim ki ya, bir vesileyle artık yazarken, ama şimdi iyi oldu Açık Radyo programı sayesinde. Şey de paylaşmalıyım, yani bu işte, yok şu kadar arttı işsiz sayısı, bu kadara çıktı. 4 milyona bu arada, onu da söyleyeyim, 4 milyonu geçti. 4 milyonu, evet. Evet, işsiz sayısı 4 milyonu geçti. Bu rakamları biraz da bu bizim iktisatçıların tabii profesyonel şeyleri, nasıl diyeyim, duyarsızlığı mı diyeyim, şeylere tamamen odaklanıyoruz. Sayılara, işte yüzdelere vesaireye. Evet. Ama öbür taraftan bunların her biri 4 milyon ayrı dram demek. Evet. Kimisi de yani, trajedi yani. Evet. Tabii. Yani 4 milyon, hani her ailede, işte her işsizin ailede bir işsiz olsa diyelim, kabaca hani bilemedim, bazısında belki 2 tane de olabilir. O tam bir trajedi tabii. Ama demek ki bu aşağı yukarı 1 milyon şey, aile hane, evet, bu işsizlikle yüz yüze demek. Pardon, özür dilerim, 4 milyona yakın hane. 4 milyon, evet, ben de onu diyecektim. Pardon, özür dilerim. Hane bununla yüzleşiyor demek. Bir de şu oluyor, kriz dönemlerinde hani işsizlik şu da olabilir. Ya yeni mezun olmuştur okuldan, işte iş aramaktadır. Tabii bu işsizlerin içinde o kadar belki sorun olmayabilir, ama bu 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay iş ararsın, ama bu 1 yıla, 2 yıla çıktığı zaman bu büyük bir şey çöküntüsü. Sadece yoksulluk sonucu yoksullaşma değil, aynı zamanda psikolojik olarak psikolojik, da evet, sosyopsikolojik hayattan umudunu kesme anlamına da geliyor. Ve tabii burada vahim olan işsizlik şeyi, genç işsizlik oranı da yüzde aşağı yukarı 23 küsur. Yani her 4 gençten biri işsiz duruma düştü. Ve o da tabii %20'nin altındaydı. %18 küsura bir ara işte düşmüştü işsizliğin 2018'in başında, 2017'nin sonunda. Tabii ki o da çok yüksek rakamlar, bir de o var. Yani şimdi işsizlik yükseldi diyoruz, ama zaten işsizliğin yüksek olduğu bir ülkeden söz ediyoruz. Evet, bu da tabii yani yeise, kedere sevk ediyor insanları, genç insanları özellikle. Bu da toplumsal çatışmaları falan büyütebilecek nitelikte, kutuplaşmayı da artıracak nitelikte bir şey olduğu da söylenebilir belki sosyolojik olarak bakıldığında. Yani bir kere tarihte de bu böyle. Ben bu işsizliğe karşı şeyim, endişelerim işsizlik yükseldiği zaman. Tabii günümüzde de 21. yüzyılda da en azından örneğin biliyorsun işte Arap Baharı tetikleyen Tunus'taki o genç işportacı gencin intiharı olmuştu. Bir üniversite mezunuydu. Üniversite mezunları da işsizlik arttıkça bu insanların nasıl davranacakları, nereye yöneleceklerini bilemezsiniz. Ama esas tarihteki tabii en dramatik işsizlik şeyi sonucu malum büyük buhran döneminde 1930'da başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük buhran dediğimiz şiddetli bir şey, hem fiyatlarda işte deflasyon ve onun sonucunda büyük bir sanayide çöküş ve işsizliğin yükselmesi, aynı zamanda uluslararası tarım fiyatları bütün dünyada paldır küldür aşağı indi ve Avrupa'ya hemen sıçradı ve en çabuk bundan etkilenen, şimdi teknik olarak ayrıntılara girmeyelim, ekonomik ayrıntılara, Almanya oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1931 yılında %25'e çıkmıştı işsizlik oranı. Yani ben temin hani bir karşılaştırma olsun diye isterseniz, evet. %14'ü geçti demiştim. İşte %25. %25'e çıkmıştı ve Almanya'da da aynı ölçüde %25'e çıkmıştı. 1932 yılında yapılan seçimlerde Nazi Partisi bundan tabii başka nedenlerle güçlenmişti. İşte Versailles Anlaşması, onun reddedilmesi vesaire vesaire, ama sonuçta bu işsizlik dalgası ve şoku şeyi güçlendirdi, Nazi Partisi'ni. Evet, 1932 seçimlerinde ilk defa birinci parti oldu. Sonra seçimler yenilendi, erken seçim oldu 33'te. Bu sefer daha da güçlendi ve Hindenburg Hitler'i şansölye tayin etmek zorunda kaldı. Yani öyle başladı o büyük trajedi, öyle diyeyim. Kaç yönlü trajedi hem de. Evet. Ve ondan sonra da 60 milyon insanın da hayatına mal olacak, evet, bir dünya savaşı. Ölüm kampları. Evet. Ondan sonra işte, neyse, biliyorum herhalde Açık Radyo tabii dinleyicileri neye mal olduğunu. Yani bir sürü tabii örnekler çoğaltılabilir. Bu işsizlik hakikaten üzerinde durulmaya değer bir konu. Daha fazla üstünde durulması lazım, ama bu arada yani gene hafife iktidarın aldığı çok açık olan biteni, çünkü bu şeyden işte birkaç gün önce bu istatistiklerden bakan, ekonomi maliye bakanı Albayrak'tı çıktı, çok güzel teşvikler getirdik, istihdam teşviki. O dediği teşvik de işte ilave edersen iki kişi firma işverensin, 31 Aralık'ta 10 tane işçi çalıştırıyordun. İşte 2 tane daha ilave edersen buna, veya işte 100 işçi çalıştırıyordun, 2 tane daha ilave edersen o 2 işçinin 3 ay boyunca şeyini, bütün ücreti dahil devlet ödeyecek. Ondan sonra da kalan aylarda da sigorta primlerini, vergisini gene devlet ödeyecek sana. Bu sayede dedi 2,5 milyon istihdam yaratacağız. Evet, yani ya zaten Türkiye ekonomisinin, Allah aşkına, insanlar rakamlara bakılmaz mı? En yüksek istihdam artışı 1 milyon 400 bin civarındadır ve Türkiye ekonomisinin %9 küsur büyüdüğü 2010 yılı. Bir de %8 küsur 2014'te büyümüştü. Yani küçülmeden değil ya da sıfır büyümeden bahsetmiyoruz. %8 küsur büyüme. 1 milyon 400 bin istihdam yaratmış. Yani değil mi, matematik basit herhalde. Bir ilkokul öğrencisi bile üçlü şeyle, orantıyla %16, 17, 18 büyüme gerektiğini hesaplar 2,5 milyon istihdam yaratmak için. Onun için yani ya gayri ciddiye almıyor ya da belki bilmiyorum 3 yıl, önümüzdeki 3 yılı mı yani yeni ekonomik programı dönemini mi kastetti? Ama bilmiyorum. Kendisine sormak evet, lazım. Kendisine, ama sorulamıyor. Dramatik nokta şu. Hiçbir kimse de sormuyor. Bunu sormuyor, evet. Çünkü soracak medya da ortadan kalkmış olduğu için asıl evet, büyük problemlerden bir tanesi bu. Ve hiçbir şekilde yani en kötü dönem geride kaldı. Bundan sonra yükseleceğiz diye konuşuyor evet. Bakan mesela. Evet. Ama bunun evet. Gerekçesi olan rakamları, veri evet. Tabanından bahsedilmiyor. Soran da yok, açıklayan da yok yani. Bu hakikaten, bu da başka bir endişe kaynağı. Çünkü o zaman toplumun şeyle de ilişkisi kesilmeye başlanıyor. İktidarla olan ilişkisi de, bir kısmı toplumun tamamen sanal bir dünyada yaşamaya başlıyor ve hayatında söylenenlerden çok farklı şeyler deneyimlenince, tam tersi, örneğin bir işsize, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çeşitli nedenlerle sürekli oy veriyor ve hala da onu destekliyor, birisi işsiz kaldığında bunu büyük ölçüde şey, bir komplonun, Tanrı'nın vesairenin şey gibi, gazabı gibi görme eğilimine giriyor. Ondan sonra şeyler de, iktidar da zaten bu söylemi tutturmuş vaziyette. İşler kötü gittiği zaman mutlaka dışarıdan birileri, kendilerinin hiç sorumluluğu yok, dışarıdan birileri bunu çomak soktu, kurcaladı vesaire. Onun için böyle oldu. Şimdi böyle bir ortamda tabii yönetim, Türkiye'nin gelecekteki yönetimiyle ilgili çok ciddi o zaman sorunlar var demektir. Çünkü ne olduğunu kavrayamıyorsanız, bunu öğrenemiyorsanız ve doğru teşhis koyamıyorsanız, o zaman bunun tedavisi de olmayacak demektir. Değil mi? En basit kural bu değil mi tıpta? Teşhis, doğru teşhis önce, sonra tedavi. Evet. Teşhis yanlışsa ne olacak, ya da teşhisi zaten yanlışlığının ötesinde, yani teşhisi koymak bile istemiyorsan. Çünkü sonunda sorumlusu sen olabilirsin. Böyle görülebilir korkusuyla tamamen başka bir şey, sanal bir söylem tutturduğunda, bahaneler, nedenler ürettiğinde, bunu bir de işte senin destekleyen kitlenin çok büyük bir kısmı, bilmiyorum, 31 Mart'ta göreceğiz ne kadarının hala buna inanmaya devam ettiğini. Gerçi ciddi fire vermeye başladığını anketler söylüyor. Çünkü sonuçta bir kısmı da seçmenin artık gerçekleri görebiliyor. Ama büyük çoğunluk, benim hala o kanaattayım, büyük çoğunluk da buna inanıyor. O zaman nasıl doğru şeye, yola gireceğiz? Yani tırnak içinde doğru yol ne demekse. Evet. Nasıl doğru yola girecek memleket, bilmiyorum. Teşhis belki doğru olmayabilir ama tedavi yönteminde anlaşabiliriz belki Seyfettin. Ben şeyi öneriyorum biz Can'la beraber. Lobotomi. Hacamat ve sülük yöntemleri. Geleneksel yöntem. Ben hala modern yöntemlerdeyim. Lobotomi. Lobotomi, tamam. Vallahi bilmiyorum. Hakikaten ben ilk defa bir de şöyle bir durum var. Yani daha önce bu tip krizlerde bir kere bir kendi yarattığımız krizler çok oldu. Yani en basiti 1994 çok tipik. Türkiye ekonomisi dışa açıldıktan sonra bunu yönetmeyi beceremeyip bir taraftan da dış açık veriyorsun, bütçe açığı veriyorsun, enflasyon çok yüksek vesaire. Bunu yönetmeyi beceremeyen iktidar gündemde. Üstelik başbakan da bir iktisat profesörü olmuş. İktisat profesörü başbakan olmuş. İlk hanım başbakanımız. Ondan sonra bunu tabii krizi, işte 1994 krizini, içerideki bu şeyleri, dengesizlikleri, yanlışları görmediği, görmek istemediği için, yanlış teşhisler konduğu için ekonomide krizi çıkarttıktan sonra dışarıdan hakikaten bu sefer sıkı bir sopa gelirdi. IMF sopası. Çünkü mecburen Türkiye giderdi. Ondan en ucuz para onda. Üyesiyiz IMF'in. Orada tamam mal parayı, ama bunun karşılığında da bu yapmaktan bugüne kadar imtina ettiğin şeyleri, düzeltmeyi de yapacaksın derdi. İşte işler bir süre yoluna girerdi ama çok sıktığı için IMF'de bir süre sonra o anlaşmayı tam bitirmeden terk edilirdi ve böyle oldu. Yani 1958'dedir ilk Istanbul Anlaşması IMF'le. Hemen hemen hep öyle olmuştu. İşte bu 1994'ten sonra 2001 krizi aynı şey. Biz yarattık onu büyük ölçüde. Gene IMF geldi ama bu sefer çok esaslı reformlar da yapılmıştı ekonomide. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi de bunu bir süre götürdü. İlk başta bir tereddüt etti iktidara geldiğinde, ama sonra alternatifi olmadı. Çünkü muazzam bir krizdi 2001. IMF'de 40 milyar dolar, o zamanın 40 milyar doları vermişti Türkiye'ye. Karşılığında da çok esaslı reformlar istemişti. Bunlar baktılar ki büyüme de bu sayede oluyor. Devam ettirdiler. Enflasyon düştü, şu bu. Ondan sonra şimdi ne yapacaksın? Gene yanlışlar yaptın. Kendi kendine lüzumsuz bir kriz, daralma yarattın. Şimdi bundan nasıl çıkacaksın? Şimdi büyük soru bu. Sen bunu zaten dışarıdaki komplocuların, spekülatörlerin yarattığını kur üzerinden düşünüyorsan, bütün şeylerin, büyük güçlüklerin de geride kaldığını, ekonominin hızlı bir toparlanma içinde olduğuna inanıyorsan, o zaman bir şey yapmayacaksın demektir. İşte böyle istihdam teşviki gibi aslında etkisi son derece şüpheli bir takım şeylerle, teşviklerle, nitekim iç talebi de destekleyici teşvikler malum uzatıldı, işte vergi indirimleri, şunlar bunlar. Bunlarla tabii bütçe üzerinde de ciddi bir baskı, bütçe açığını arttırıcı gelişmeler, zemin yaratılmaya başlandı. Bunun da ileride tabii sorunlar olacak. Şimdi bunlarla ben bu işin içinden demek ki çıkıyorum diyeceksin. Halbuki hayal görüyorsun. Böyle olmayacak. Evet, bunu bir sonraki 15 gün sonraki programda daha da etraflı bir şekilde ele alma imkanımız olacak herhalde yeni rakamlarla beraber. Evet, tabii başka ilginç gelişmeler de olabilir. Olabilir, evet. Yani şimdilik de Türkiye'nin önemli varlıkları galiba satılma aşamasına geldi. Onlar da konuşulması gerekiyor. Onları da konuşmak gerekiyor. İyi yayınlar diliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. You say you might stop me from picking. You say, but you ain't got a damn thing to do with my mouth. Mr. Fire's not breaking, lady. For the place they call Chicken Shack. They say it's fine as wine, it's strictly on the ball. No one has no doors, it's just a hole in the wall. Right down there where you get fine stuff to eat, you better be careful how you take a seat. Don't never forget about the money you beat on the spent. When you get back home, you can hardly pay your rent. And that's terrible. Pine Top Perkins'in piyanosundan dinliyorduk. Rockin' the Boogie adını taşıyan bir blues parçası. Joseph William Perkins asıl adı. 1913'te doğmuş 7 Temmuz'da ve 21 Mart'ta 2011'de bugün hayata veda etmiş önemli bir müzisyen, blues piyanisti ve en önemli rock and roll oyuncularla beraber Amerikan tarihinde çok hepsinin üzerinde etkili olmuş ve birçok ödül de kazanmış. Grammy'de ömür boyu Grammy ödülü de dahil. Pinetop Perkins'e kulak verdik ve Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Birkaç tane de önemli şey haberi var. Çevre ve bu biyolojik çeşitlilik ve çevrenin yıkımı konusunda özellikle pestisit denen böcek öldürücülerde Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan taze meyve ve sebzelerde yıkandıktan sonra bile %70'inde pestisit bulunuyormuş. Çok yıkandıktan sonra bile. Evet. Çok ağır bir haber bu. Emily Holden Washington'dan yazıyor Guardian gazetesinde. Yani çilek, ıspanak ve kale denen bir lahanaya benzer bir önemli bitki var. Gıda ürünü. Onların çok ağır 18 ayrı pestisit örneğine rastlandığı görülmüş bunlarda. Vay canına. Ve bunun da işte karsinojen olmadığı, kanser yapmadığına dair bir sürü şey de söyleniyordu biliyorsun. Özellikle şirketler tarafından. Fakat son haberlerin ışığında görülüyor ki o da bir mahkemede kesinlikle karar verilmiş ki karsinojenmiş. Yani kanser yapıcı olduğu da bir şeyden ortaya çıkmış durumda mahkeme kararıyla. Böyle bir gelişme var yani ve bu da insan sağlığı açısından hava kirliliği bir yandan, seller sular bir başka yandan, aşırı sıcak dalgaları, bir de bu pestisit felaketi var. Ayrıca da bir haberde şey, glifosat davasında Bayer'e ilk darbede vurulmuş Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden bir davada jüri Alman Bayer şirketi tarafından satın alınan Monsanto yok artık, başka bir dev tarafından satın alındı, o da Bayer. Roundup adlı bu glifosat böcek öldürücünün doğrudan kansere yol açtığına karar vermiş bir mahkeme. Kaliforniya eyaletinde San Francisco Yüksek Mahkemesi'nde davada jüri geçen sene satın aldığı Monsanto tarafından üretilen glifosatlı zirai ilaç kansere yol açtığına karar vermiş ve oy birliğiyle verilen bir karar. Bu da Deutsche Welle'den bir haber. Gene Guardian'dan bir başka haberde Hollanda hükümeti ağır şekilde eleştiriliyormuş çünkü yiyecek güvenliğini araştırmıyormuş. Dünyadaki en önemli konu yiyecek güvenliği, gıda evet. güvenliği. Ama şimdi bir sürü hasta inek, sığır görülüyormuş ve bunlar için bir şey yapmıyormuş Hollanda hükümeti. Bu da ağır. Şimdi Hollanda'da da zaten yerel seçimlerde de aşırı sağcıların ürkütücü bir yükselişine de tanık olduğumuz, her şey birbirine bağlanıyor zaten. Böyle giden bir durum var. Biz şimdi oradan da şeye geçelim çok kısa bir şekilde. Erdoğan da medyaya olan ilgisini şu şekilde, bu Anka Park, Gökçek'in, Melih Gökçek'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in milyarlarca lira harcayıp sonrasında bir şirkete kiralanan Anka Park'ın açılışını yapıyor dinozor heykellerinin önünde. Ve dinozor mu bunlar bilmiyorum, bir takım hayvanat. T-Rex. T-Rex olabilir, evet. Tyrannosaurus Rex. Hatay'da baraj olmadığını söylüyor diyor Kılıçdaroğlu için muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi liderine. Televizyonlara talimat verdim, barajları yayınlayın dedim diyor. Yani bu şimdiye kadarki en dikkate değer açıklamalarından biri olsa gerek Cumhurbaşkanı'nın, çünkü doğrudan doğruya medyanın talimat alabilecek bir şey olduğunun açık ispatı oluyor, evet. Bu sözlerle yani. Medya tarihinin en utanç verici günlerini yaşıyor diye bir gününde manşet üstü haberi var zaten. Başlığında böyle bir durumdan bahsediyoruz. Yargı organında da bir hayli tatsız gelişmeler olduğunu da söyleyebiliriz doğrusu. Yani televizyonlara talimat verdim bunları yayınların lafından sonra şeyde de Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu'ndan avukatların yargılandığı davada kararlar verilmiş. 18 avukata toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis verilmiş. Çok önemli bir karar bu. Ve yargılamanın hukuk kurallarına uygun olmadığını, sanıkların da adil yargılanmadığını söylüyorlar ve trajik olan cezalar değil, yargılamanın geldiği hal diyorlar. Hatta bir savunmanın gazeteci Kemal Göktaş'ın da yazdığı T24'te Çağdaş Hukukçular Derneği'ne mensup avukatların ceza aldığı davayı şirin payızına değerlendirmiş Kemal Göktaş ve diyor ki ilginç bir ayrıntı var. KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu davada karar çıkarken 141 ayrı davanın tanığı bir tek kişiymiş. Bu da dünya çapında bir küçük rekor sayılabilir herhalde. Gizli tanık skandalları var demiş. Gizli tanıkla ilgili önemli bilgiler paylaşılmış. 10 yaşından beri istihbarat elemanı olan ne? Kaç? 10. 10 yaşında istihbarat elemanı mı? Evet, istihbarat elemanıcık hatta. Elemancık. 10 yaşından mı? Çocukken demek ki ne olmak istiyorsun sorusunu yanlış anlamış. Ne olduğunu anlamış. 10 yaşında istihbarat topluyormuş. 2006'da da istihbarat elemanı görevine son verilmiş ama belki 15 yaşındayken filan. Erken emeklilik neyse, olabilir. Evet, ve 141 ayrı davanın tanığıymış. Ben çok davanın tanığıyım, bu dava hangisi bilmiyorum demiş. Ve hatta bir de ilginç bir örnek de yaşanmış. Avukat Bahattin Özdemir gizli tanığa soru sormuş. Ahmet Cemil'i tanıyor musun diye. Evet tanıyorum demiş gizli tanık. Ama böyle biri yokmuş. Ahmet Cemil diye biri yokmuş. Yok muymuş? Evet, tanıyorum diyen gizli tanık. Yani dosyada Ahmet Cemil diye biri yok. Hayali olarak bir isim sordum ve sen tanıyorum diyorsun demiş. Peki bu soruyu sorunca mahkeme ne demiş biliyor musun? Bu sorunun sorulmasını reddetmiş. Mahkeme soramazsın bu soruyu demiş. Yani trajik olan cezalar değil, yargılamanın geldiği hal diyorlar. Bu da Biyanet'ten bir haberdi. Ayrıca yine Biyanet'ten okuduğumuza göre Barış İçin Akademisyenler davasında bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandası suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etmiş ve ilk kararlar çıkıyor. 3 kişiye 15'er ay, 1 kişiye 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş. Taylan Tarhan, Tuna Kuyucu ve İlker Birbil'e 15'er ay hapis cezası verilerek kararlarda hükmün açıklanması geri bırakılmış. Aynı mahkeme Nevin Zeynep Yelçi'ye de aynı konularda olmasına rağmen farklı bir ceza vermiş. 2 yıl 6 ay hapis cezası vermiş. Bu nasıl olduğunu sakın sorma çünkü bilmiyorum. Bazı yanlış anlamalar, yanlış tanıklıklar, karıştırmalar olduğu gibi dinlemedeki hatalardan da bahsediliyor. En önemlilerinden birini de Gökçer Tahincioğlu T24'ten yazmış. Gezi Parkı iddianamesine Osman Kavala'nın da yargılandığı bir polis dinlemesindeki bir hata girmiş. Bir hata. Yani bu yenisi, sonuncusu Gökçeri Tahincioğlu'nun yazdığı, Gökçeri Tahincioğlu'nun 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturmanın yaklaşık 16 ay sonra tamamlanan iddianamesinde ki Osman Kavala'da 510 güne varıyor galiba şu anda tutukluluğu. Emniyette şunu sormuşlar Osman Kavala'ya, yaptığınız konuşmada geçen lobi, bu ne lobisi diye sormuş. Ne lobisi? Kavala da burada lobi denen şey lobi değil demiş, tabir edilen Lori Z adlı hanımdır demiş. ve yani çok acayip eksik ve yanlış bölümler içermesi nedeniyle eleştiriliyor zaten iddianame. Kavala'nın telefonundan çıkan bölünmüş Türkiye haritası adı altında arıcılıkla ilgili arıcılığın haritası olduğu ortaya evet. çıkmıştı. Ayrıca Gezi'nin finansörü olmakla suçlanıyordu Kavala. Kime ne zaman nerede para verdiğine yönelik hiçbir bilgi yok olmaması da eleştiri konusuydu. Finansörlük için sadece bir telefon konuşmasında poğaça, iskemle, gaz maskesi yani o hava kirlenmesinde de kullanılan maskelerden bahsediliyor. Gaz maskesi deyince de yani çok ciddi bir savaş akla gelmesin. İddianamenin eklerinde yer alan bilgilerde ise Kavala'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konsolosluğundaki Metin Topuz'la aynı dosya üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle sorgulandığını, uzun süre iki ismin aynı dosyanın şüphelisi olduğunu ortaya koymuştu. Peki lobi ne oluyor? Kavala'ya lobinin toplantının nerede yapılacağı hususunda karar aldığı, bu karara dair konuşma yaptığı anımsatılmış. Konuşma da adı geçen lobi ne lobisidir demişler. Haycar'da yapılacak olan toplantı hangi konu hakkındadır deyince, ifadenizi veriniz sorusu yöneltilince Kavala da Haycar'ın Ermeni Mimarlar ve Mühendisler Derneği'nin kısaltılmış adı olduğunu belirtmiş. Yönetim kurulu, kendisinin yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'ün Haycar'la kültürel mirası belgelemeye yönelik bir proje konusunda görüşmeler yapıldığını anlatmış ve lobinin de lobi olmadığını, burada lobi olarak tabir edilen şeyin de Haycar denen derneğin üyesi Lorize isimli bayandır demiş olduğunu bir isim yani. Görüyoruz. Bir isimden ibaret. Yani yürekler acısı bir durum ortaya çıkıyor doğrusunu isterseniz. İnsanlar cezaevinde. Hem onu da tekrar hatırlatmak yıllarca. Gerekiyor. Evet. Bunun sonucunda neyse ama Nur Sultan şehrine gidebiliriz. Rahatladın değil mi? Bu arada Radovan Karadžić'in cezası da 40 yıldan müebbete yükseltilmiş. Dün mü, evvelsi gün mü konuşuyorduk? Lahi kentinde eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 2016'da hakkında 40 yıl hapis cezası verilmişti. Sırp kasabı, Bosnalı Sırp kasabı diye adlandırılıyor. Kendisine şair diyorsa da pek öyle şairliği falan yok. Doğrudan doğruya soykırımcı bir katilden bahsediyoruz. Irkçı, onun mahkumiyeti de temiz duruşmasında ömür boyu hapse çevrilmiş. Temiz yargıçları Karadžić'in Srebrenica'daki soykırımdan sorumlu olduğu sonucuna varan kararı onayarak yapılan temiz başvurusunu reddetmiş. 40 yıl ceza yetersiz demişler. Bir ilginç haber de şu var. Lion Air'in düşen Malezya'da düşen Boeing 737 uçağının kaza raporuna göre pilotlar son ana kadar pilot el kitabından çözüm aramışlar. Hmm. Yani bundan daha büyük bir trajedi düşünmek de zor. Kapitalizmin de işi zor yani. Daha doğrusu gayet kolay da dünyanın işi kapitalizm yüzünden zor. Uzmanlara göre yaşananlar Etiyopya hava yollarının uçağının başına gelenlerle açık benzerlik gösteriyor. Yani teknik bir büyük problem var. Ama 300'e yakın insan öldü ve Boeing 737 Max modeli, Max 8 modeli uçaklar çok zorlandıktan sonra ikinci bir karara kadar hangara çekme kararı alınmıştı. 40'tan fazla ülkede hava sahalarını bu uçaklara kapadığını açıklamıştı. Türkiye en geç davrananlardan biri oldu bu konuda karar almakta. Çünkü bir yoruma göre, bir ifadeye göre %11, birine göre de 12 ayrı şey var. Uçağı var bu Max vaziyeti. Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan. Yani çok büyük bir problemle orada karşı karşıyayız. Böyle işte. Son olarak da başta söylediğimiz şeyi bir kez daha söyleyelim. Okuyacak zamanımız olmadı ama oldukça önemli bir yazısı George Monbiot'un 15 Mart tarihli. Kapitalizm yeryüzünü yok ediyor. Gelecek kuşaklar için bize yeni bir insan hakkı lazım başlıklı bir haberi yazısı makalesi vardı analizi. İklim grevine gitmek üzere sokağa çıkan gençler haklı. Gelecekleri çalınmakta çünkü. Ekonomik, çevresel bir saadet zinciri diyor. Sen biliyor musun saadet zinciri evet, nedir? Evet, Titancılar vardı zamanında. Daha öncesi de vardı. Sonra siyasi unsurları haline geldiler mi bilmiyorum ama. Yani ekonomi doğrudan doğruya çevre konusunda bir saadet zinciri diyor. Pasifini ve borçlarını gençlerin ve henüz doğmamış olanların omuzlarına yıkıyor. Hı hı. Ekonominin şu andaki büyümesi kuşaklar arası bir hırsızlığa bel bağlamış durumda. Yani kapitalizmin yüreğinde devasa ve neredeyse hiç ele alınmamış bir varsayım yatıyor diyor. Dünya kaynaklarından paranın satın alabileceği kadar büyüklükte bir hisse almaya hakkın olduğu varsayımı. Yani paran yettiği kadar arazi, atmosferde hisse almaya hakkın olduğu varsayımı bu. İstediği, yani paran yettiği kadar yer, maden, et, balık hepsini satın alabilirsin. Karşılığında bundan kim mahrum kalırsa kalsın da fark etmez. Onlar aç da kalabilir. Eğer parasını ödebiliyorsan yekpare sıra dağlara, mümbit ovalara sahip olabilmen işten bile değildir. Canının istediği kadar yakıt harcayabilirsin. Sahip olduğun her bir sterlin ya da dolar, buna biz Türk lirası da ekleyebiliriz, dünyanın doğal zenginlikleri üzerinde belli bir hakka sahip olmanı sana garanti eder. Param var. Peki ama neden diyor? Yani hangi adalet ilkesi senin banka hesabındaki para miktarını yeryüzünün kumaşına sahip olma hakkına denk kılıyor? Bunu sorduğum insanların çoğu soru karşısında düpedüz afallayıp kaldılar diyor Monbiot. Herkesin aklındaki cevap, siyaset felsefecisi John Locke'un 1689'da yayınlanmış Yönetim Üzerine İkinci Tez Risalesi'ne kadar geri gidiyor. Locke ne diyor? Kendi emeğini katarak doğal servete sahip olma hakkını kazandığını iddia ediyordu. Yani dalından topladığın meyve, kazıp çıkardığın maden ve sürdüğün toprak, ona kattığın emek sayesinde münhasıran senin mülkün olur diyor. Evet. Ama bu sav zaten William Blackstone tarafından 18. yüzyılda çok etki yaratmış İngiltere'de ve Amerika'da kitapları. Onun geliştirdiği bir şey. Yani Blackstone diyor ki bir adamın arazi üzerindeki biricik ve müstebit, yani despotça sahipliği hakkının, o araziyi yiyecek üretmek üzere ilk işgal eden kişi kimse, onun tarafından tesis edilmiş olduğunu iddia ediyor. O hak onun yani. Bu hak daha sonra para karşılığında Trump'a edilebilir, başkasına satılabilir. Büyük saadet zinciri dalaveresi diyor buna George Monbiot. Bunun altında yatan izah tarzı da işte bu. Hiçbir anlamı da yoktur. Yani bir kere bir sıfır yılı ön kabulüyle başlar. Bu keyfi noktaya dayanarak herhangi bir kişi bir arazi parçasına ayak basabilir. Emeğini o toprağa katabilir. Sonra da arazinin kendisinin mülkü olduğunu ileri sürebilir. İyi mi? Locke insanların hak tesis edebilecekleri bir beyaz boş sayfa örneği olarak da Amerika'yı gösteriyor. Ama toprağın boş bir beyaz sayfa olabilmesi, ancak o topraklar üzerinde yaşayanların yok edilmeleri suretiyle mümkün olabildi. Yani Amerika örnek ama orada yaşayanlar vardı, Kızılderililer, yerliler. Onları yok edince olabiliyor bu hakkın. Yani sömürgeci kendisinden önceki tüm hakları silip atabileceği gibi geleceğe ilişkin tüm hakları da silebilir. Yani araziye bir kere emeğini kattın mı hem sen hem de senin soyundan gelen herkes bu hakka sonsuza kadar ebediyen sahip olmaktaydı. Ta ki sen araziyi satmaya karar verene kadar. Yani böylelikle ileride hak iddia edilebilecek, edebilecek tüm kişilerin aynı yöntemlerle doğal servet sahibi olmalarını önlemiş oluyordun. Daha da kötüsü, Locke'a göre senin emeğin senin için çalışanların emeğini de kapsıyor. Peki ama işi yapan, emek harcayan insanlar neden haklara da sahip olmasınlardı? Bunun anlaşılabilir olması ancak bir şekilde mümkün. Locke'un adam ya da men diyor işte o zaman, ya da insan derken tüm insanlığı değil yalnızca Avrupalı mülk sahibi erkekleri kastettiğini fark ettiğin zaman mümkün olabiliyordu diyor. Hı hı. Avrupalı mülk sahibi erkekler için çalışanların böyle hakları falan yoktu. Yani 17. yüzyıl sonlarında bunun anlamı da şu: geniş çaplı arazi hakları Locke'un sisteminde ancak köle sahipliğiyle meşrulaştırılıp savunulabiliyor. Belki kasıtlı değildi, yani Locke bunu kasıtlı olarak söylemiş olmayabilirdi. Ama Locke köle sahiplerinin insan hakları için bir sözleşme hazırlamış oluyordu. Buna karşı geliştirilebilecek itirazlar da bir şekilde giderilebilmiş olsa bile emeğin dokunduğu her şeyi sihirli bir şekilde özel mülke dönüştürebilmesi nasıl izah edecektik yani? Doğal varlıklar üzerinde hak tesis etmek için neden onların üzerine işemeyelim ki mesela diyor. Yani bazı hayvanlar işeyerek belirliyorlar ya hakimiyet evet. alanlarını. Ekonomik sistemimizi savunmak üzere ortaya konan argümanlar en tipüften ve saçma sapan şeyler. Kabuklarını ayıklamaya gör, tüm yapının yağma ve talana dayalı olduğunu görürsünüz diyor George Monbiot. Başka insanları, başka türleri, geleceği hatta yağmalamaya ve çalıp çırpmaya. Ne var ki bu saçmalıklara dayanarak zenginler başkalarının hayatının bağlı olduğu doğal zenginlikleri küstahça kendilerine mal etmekteler. Locke kendi gerekçelerinin bir uyarısı var Locke'un. Benim gerekçelerim ancak bir konuda geçerli diyor. Yani başkalarının müştereklerinde yeterli miktarda ve nitelikte varlık kalmışsa. Hı hı. Ama bugün diyor Monbiot ister topraktan, ister atmosferden, ister canlı sistemlerden, ister zengin mineral yataklarından, isterse doğal zenginliklerin diğer biçimlerinin çoğundan bahsediyor olalım. Müşterekler olarak ortada yeterli ve nitelikli miktarda bir şey kalmadı apaçık. Yani kendimiz için edindiğimiz her şeyi aslında bir başkasından alıyoruz. Yani bu sistemi eğip bükebiliriz, sistem üzerinde değişiklikler yapabiliriz ama onu adil hale getiremeyiz. Peki o zaman yerine neyi koyacağız diye tartışıyor. Bunun da devamını belki yarın tartışarak internet sitesinde de koyduğumuz yeni bir insan hakları bildirgesinden bir iki madde yazmamız gerekir. Gelecek kuşakların hayatını ve varoluşunu garantiye almak için yepyeni bir düzene ihtiyaç var. Onun için de gençler ve çocuklar ayakta işte. Evet. Diyor George Monbiot. Önemli bir tartışma konusu. Bugünlerde bu konuda etraflı analizler de çıkıyor. Elimizdeydiğince dostlardan da çevirilerinden yararlanarak koymaya çalışıyoruz internet sitesi üzerine. Evet, burada bitirelim. Saat 10.05 geçiyor. Ve Güntün Eşitliği Günü, baharın başladığı gün, çok iç açıcı haberler veremedik ama maalesef böyle durum. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz, birliktesiniz ve Emre Gümüşer ve Robin Tayar da bize destek vermekteler. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.